ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 17 جنوری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 158 میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ان کے حوالے سے جو ڈسکشن کی ہے تو اس میں مینلی 7 پیغمبروں کو ڈسکس کیا ہے. مینلی ان 7 میں سے سینٹر میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے. 3 پیغمبر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پری ابراہیمک، اور 3 ہیں پوسٹ ابراہیمک ابراہیم علیہ السلام کے بعد. ابراہیم علیہ السلام سینٹر میں، ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے 3 مین پیغمبر جن کا ذکر قرآن پاک میں ڈیٹیل سے آیا، پہلے نمبر پر سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام. یہ 3 پیغمبر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، 4th نمبر پہ پھر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر 3 پوسٹ ابراہیمک ہے جن میں سے ایک کا زمانہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، سیدنا لوط علیہ السلام، یہ 5 ہوئے، 6 سیدنا شعیب علیہ السلام، اور 7 سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کل 7 پیغمبر ہیں جن کے ڈیٹیل سے حالات قرآن پاک میں آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو اولین مخاطب تھے یعنی عرب کے لوگ، وہ ان پیغمبروں سے واقف تھے کافی حد تک، کیونکہ یہ بالکل ان کے قریب کے علاقوں کے پیغمبر بنتے ہیں، اور خصوصاً شام میں تجارت کے لیے جب یہ قافلے جایا کرتے تھے تو وہ ان کے محلات سے گزرتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اکارت کر دیا، خصوصاً قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم جن کے نام پر یہ سورت ہے. تو پچھلے 2 رکوع 25 مسلسل آیات سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات پر ہم سن چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 50 سے سورہ ہود کی سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوگا. ان کی قوم کے کیا معاملات تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی ڈسکس کرے گا، اور اس کے بعد پھر کنسیکٹو بعد میں سیدنا صالح علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام. ان 4 پیغمبروں کا انشاءاللہ آج ہم ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اگلی دفعہ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود آیت نمبر 50. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا. بھائی سے مراد یہ کہ وہ ان کے قبیلے کے تھے، وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ جن کو وہ جانتے نہ ہوں، ان کے سامنے پل بڑھ کر وہ جوان ہوئے، اور ہود علیہ السلام کا کریکٹر ان کے سامنے موجود تھا، اس کریکٹر میں تو کوئی کوشچن اٹھا ہی نہیں سکتا، بالکل اس طریقے سے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر مشرکین عرب کے سامنے تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مالکم من الہ غیرہ، میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ تمہارا معبود کسی کو نہیں سمجھتا. ان انتم الا مفترون، تم تو نہیں ہو مگر جھوٹے عقائد اور نظریات کے اوپر افترا باندھنے والے لوگ. یعنی جو تم نے بتوں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر لی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال ڈیمانڈ نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. وہی دیکھ لیں وہی بات، اس دفعہ تو اجرا کا لفظ ہے، نوح علیہ السلام کے لیے تو لفظ آیا تھا مال کا کہ میری قوم میں مال تم سے نہیں مانگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص دعوت لے کر اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے دو موٹیویشنز ہو سکتی ہیں، نمبر ایک شہرت اور مال، اور نمبر دو واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹیٹو ہے دنیا میں. اور یہی نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بلا کر اپنی روٹی روزی سیدھی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی آخرت کی فکر میں ہوتا ہے. تو اسی لیے آج بھی وہ لوگ علماء حق ہیں جو اپنا سورس آف انکم دین کو نہیں بناتے بلکہ دین پر اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں. تو اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں مگر اس ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جس نے مجھے پیدا کیا اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت وقت کا پیغمبر بنایا، تو اس دعوت و تبلیغ کا اجر بھی وہی دینے والا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم حقیقت کو نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اپنے دماغ سے سوچو کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہوں. اگر میں نے اپنی روٹی روزی سیدھی کرنی ہوتی تو میں کوئی چندہ باکس قائم کرتا، کوئی میں چندے کی رسیدیں مناتا، اس طرح کے کام کرتا. دیکھو میں کوئی مال نہیں تم سے مانگتا اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں، سوائے اس کے کہ تمہاری آخرت ہی سنور جائے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب کی طرف استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کے بعد اس کی طرف رجوع لاؤ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اس کے بدلے میں جب اللہ کی طرف تم رجوع لاؤ گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارش نازل فرمائے گا موسلا دھار. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور قوت کو بڑھا دے گا، یعنی تمہیں ریسورسز دے گا اولاد کی شکل میں بھی اور دنیاوی اچھی معیشت کی شکل میں بھی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم منہ پھیرنے والے مجرم نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو. اب یہ تو تھا اتنا پازیٹو انداز سیدنا ہود علیہ السلام کا لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کا. اب اس کے جواب میں ذرا ان کی گفتگو سنیں. بالکل یہ آپ کو گفتگو سن کے لگے گا کہ آج بھی اگر کوئی دعوت حق بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. قالوا یا ہود، تو وہ کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینت وما نحن بتارکی آلہتنا، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تو نہیں لے کر آیا، کوئی تیری بات ہمارے دل کو ٹھکتی نہیں ہے، اور نہ ہم تیرے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ سکتے ہیں. عن قولک، تیرے قول پر. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. تو یہ آج بھی اگر کوئی حق بات کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے بزرگ پاگل سن، انہوں نے سی پتا، تسی کوئی نویکلی گل کر رہے ہو، آپ کوئی نئی بات کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے ابھی تو آگے آپ دیکھیں بڑا انجوائے کریں گے جب یہ ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو تیرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے تو یہ ہمارے کسی بزرگ کی گستاخی کرنے کا انجام ہے. یہ جو ہم نے آلیہ بنائے ہیں نا، ان کی مار تجھے پڑ گئی ہے، جو تجھے اتنی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو آج ایسی لوگ نہیں بات کرتے, وہ جی فلاں بزرگ کی گستاخی کی اس لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو بالکل ہود علیہ السلام وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اتنی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو اور ہمارے ابا اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو, ہمیں تو لگتا ہے کہ تم شروع سے ہی جس طرح کی باتیں کرتے تھے نا تو ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تم پر. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بری مما تشرکون. لیکن وقت کے پیغمبر کا آپ ذرا کانفیڈنس دیکھیں, وہ کہتے ہیں تم سب کے سب اس بات پر گواہ ہو جاؤ, میں اللہ تعالی کو گواہ کرتا ہوں, بے شک میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ انی بری مما تشرکون, کہ میں بری ہوں ان تمام ہستیوں کے شرک سے جن کو تم اللہ کے مقابلے پر الہ ٹھہراتے ہو. من دونی اس کے سوا, فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, تو تم سب کے سب مل کر اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر کے سب کے سب لوگ مل کر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ, بے شک تو میں اپنے اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہوں, ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بزرگوں کی مار مجھ پہ پڑ گئی ہے, تو ان سارے بزرگوں کو اکٹھا کرو, تم بھی سب مل جاؤ, جو کر سکتے ہو نا, جو نوسر ڈالنا چاہتے ہو وہ کر کے بتا دو, میں نے تو اپنے رب پر توکل کیا, میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتها, کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے, یعنی انسان کا جو دماغ بھی ہے نا وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم پر جو ہے وہ بزرگوں کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے, تم بزرگوں کے گستاخ تھے تو ان کی نحوست ان کی طرف سے تم پر اس کام کی نحوست پڑ گئی ہے, تو تم ان سب کو اکٹھے کرو, مجھے مہلت بھی نہ دو, جو کر سکتے ہو کرو, میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں, میرا رب وہ ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یعنی دماغ سب کے اللہ کے کنٹرول میں ہے. واللہ عالم اب کیسی چپ ایک فٹ ہے اس دماغ میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے, اس نے مجھے حق کی طرف گائیڈ کیا ہے, میں بہکا ہوا نہیں ہوں. اصل میں جس کو وہ پنجابی کہتے ہیں نا, تیرا تہاڈا گیئر جڑا نا وہ پٹھا لگ گیا ہے. جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا تو اسے ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور گمراہی کا راستہ ہدایت کا نظر آتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پس اگر منہ موڑو گے, فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, تو بے شک میں نے تو اپنے رب کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا. یعنی اگر تم نے میری حق بات قبول نہ کی تو سب کے سب اکارت ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نئی قوم کو پیدا کر دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. یعنی وہ یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو, اس کے باوجود اس کا صبر ہے, تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا, نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا, تو ہم نے نجات دے دی حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے, ان کو ہم نے بچا لیا. جو اللہ کی سنت ہے کہ پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نجات دے دیتا ہے, اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے. والذین آمنوا معه برحمة منا, اپنی رحمت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی رحمت کی طرف سے نجات عطا فرمائی. ونجیناهم من عذاب غلیظ, اور ہم نے انہیں نجات دی سخت عذاب سے, یعنی ایمان والوں کو, اور کافروں کو غرق کر دیا. اب اس عذاب کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں آتی ہے, پارہ نمبر 29 میں, کہ مسلسل 7 دن تک, 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ تعالی کی طرف سے ان پر تیز اور تند آندھی کا عذاب آیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ بڑے بڑے کھجور کے تنے جو ہیں میدانوں میں گرے پڑے ہوں, کھوکھلے تنے, کیونکہ ان کے قد بہت اونچے تھے, بہت ہائٹ والے لوگ تھے, یہ تقریباً کھجور جتنی ہائٹ والے یہ لوگ تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر مکان بھی بنایا کرتے تھے, اور ان کے مکانات آج بھی عرب میں موجود ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کے نام سے, انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں, انہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے قرآن پاک میں جن قوموں کا ذکر آیا ان کی ویڈیوز, اور جن جن جگہوں پر ان کے عذاب آئے تھے وہ آج بھی محلات ان کے اس طریقے سے, پہاڑوں میں بندہ حیران ہو جاتا ہے, اتنے بڑے بڑے چٹیل پتھروں کے پہاڑ تراش کے انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے, اور یہ اتنے اونچے اونچے قد والوں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ذلیل و خوار کیا کہ اتنے بڑے قداور لوگ, ہوا اتنی تیز چلائی کہ ان اتنے بڑے بڑے قد والے لوگوں کو اس ہوا نے اوپر اٹھا کے زمین پہ پٹکا. اور سورۃ المعارج میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے عذاب کے فوراً بعد جیسا کہ کھجور کے درخت کسی نے کاٹ کے نا وہ بکھیر دیے ہوئے ہوں زمین کے اوپر, اس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا. وَتِلْكَ عاد, اور یہ تھی قوم عاد, ہود علیہ السلام کی قوم, جحدوا بآیات ربہم, انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا, وعصوا رسلہ, اور نافرمانی کی رسولوں کی. اب رسول تو ایک بھیجے گئے تھے, یہ رسولوں کا جمع کا صیغہ اس لیے آیا کہ جب بھی کوئی پیغمبر دعوت لے کر آتا ہے تو وہ صرف اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتا بلکہ تمام رسولوں کی طرف دعوت دیتا ہے. ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں مسلمان. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم ایمان لانے میں کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے رسولوں کی جو ہے وہ نافرمانی کی, یعنی ہود علیہ السلام کی نافرمانی, دراصل تمام پیغمبروں کی نافرمانی. واتبعوا امر کل جبار عنید, اور انہوں نے ہر متکبر اور حق کے منکر جو شخص تھا اس کی پیروی کی, وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت مسلط کر دی اس دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامہ, اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادن کفروا ربہم, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. الا بعدا لعاد قوم ہود, ہلاکت اور بربادی ہو قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. تو اس رکوع میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہوا. اب قوم عاد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دی تو پھر قوم عاد میں سے جو لوگ ایمان والے تھے انہی کی نسلیں پھر آگے چلی, اور انہی میں پھر جو ہے وہ سمود نامی کوئی شخص پیدا ہوا, اس کی نسبت سے اس قوم کا نام قوم سمود بن گیا. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ سارے ایمان والے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, تو ان کی نسل سے آگے پھر قوم عاد پیدا ہوئی. تو ہمیشہ ایمان والے نجات پا جاتے ہیں لیکن بعد میں ایمان والوں ہی میں گروہ اور فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا, پھر انہی کی نسل آگے بڑھی اور قوم سمود پیدا ہوئی, اور ان کے اندر بھی وہی مشرکانہ اوہام آگئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اسی قوم عاد کی آگے نسل جو تھی قوم سمود اس میں بھیجا. اب ان کا ذکر آنے لگا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا. بھائی سے مراد کے انہی میں سے تھے, کوئی ایسے نہیں تھے, کوئی آؤٹ سائڈر تھے کہ ان کو سمجھنے میں کوئی فرق لگتا, وہ انہی میں سے تھے, ان کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ, تو انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مالکم من الہ غیرہ, میں اللہ کے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا. ہوا انشأکم من الارض, وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. یعنی انسان, جو انسان کی پیدائش کا جو مادہ ہے, تمام ریسورسز آتے تو زمین سے ہی ہیں. ہر چیز انسان کی خوراک زمین سے ہے, اسی خوراک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مرد کے اندر ایسی کیپیبلٹی پیدا کرتا ہے کہ مرد اور عورت کے ازدواجی تعلق کے ساتھ آگے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو یہ زمین ہی میں سے ساری خوراک ہر جاندار کی آتی ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, اور اسی نے تمہیں اس زمین میں بسا دیا. فاستغفروه, تو اسی سے مغفرت طلب کرو, ثم توبوا الیہ, اور اسی کی طرف پھر تم رجوع بھی لاؤ. وہی بات, ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے. قالوا یا صالح, اب ان کا ذرا جواب سنے آگے سے, وہ کہنے لگے اے صالح, قد کنت فینا مرجوون قبل هذا, اے صالح تم اس دعوت حق پیش کرنے سے پہلے ایسے شخص تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. یہ بھی بات ہے کہ یہ تم نے تو آگے چل کے ہمارا نام روشن کرنا تھا, یعنی کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہوتا ہے, یعنی آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک ذہین ترین نوجوان تھے, تو انہوں نے کہا کہ سانو تو بڑی امیدیں سن پتر تیرے تھے, یہ تو ساڈے نال کے کام پا چھڈیا, ساڈے بزرگوں نو تو غلط کہنا شروع کرتا. اسی طرح ہی ہوتا ہے یہاں بھی جو دعوت حق بلند کرتے ہیں نا, اور کہتے ہیں جناب تک وہ جی چنگا بھلا سی, سانو بڑی امید سی نے اگے چل کے جناب ساڈے فرقے کا نام روشن کرنا سی, لیکن یہ تو جناب ساڈے ہی گٹیاں نہیں پی گئے. تو دیکھیں یہ کتنے, میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے, کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں سال کی بات ہے, لیکن بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے نا, آج بھی وہی حالات ہیں. تو آج بھی مطلب اگر کوئی شخص دین کے اوپر چل پڑے تو اس کے ماں باپ بھی اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو نے کیا جوانی میں روگ لگا لیا, تو وہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو تو بڑھاپے میں بھی ابھی تک روگ نہیں لگا, تو ہمیں تو جوانی میں لگانے دیں, پتہ نہیں ہم نے بڑھاپے تک پہنچنا ہے کہ نہیں, یا آپ جیسے ہی بننا ہے بڑھاپے میں پہنچ کے, تو اگر ہمیں اللہ نے سمجھ دے دی ہے تو ہم کیوں نہ حق قبول کریں. تو اسی طریقے سے اگر کسی مکبہ فکر میں کسی بندے کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو بڑی امیدیں تھیں اس پر, لیکن یہ تو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. بالکل وہی الفاظ دیکھ لیں, وہ کہنے لگے قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا, اے صالح اس سے پہلے جو تم ہم میں رہا ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, قبل ہذا اس سے پہلے, اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, کیا اب تو بھی ہمیں منع کرتا ہے ان ہستیوں کی عبادت سے کہ جن پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے, وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور بے شک ہمیں تو شک پڑتا ہے, اور ایسا شک پڑتا ہے جو ہمیں بے چین کر دیتا ہے کہ تو جس طرف ہمیں بلا رہا ہے وہ دعوت صحیح نہیں ہے. اچھا اب یہ بات بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ساڈا دل نہیں مانتا. دیکھیں نا اب ان کا بھی دل کو نہیں تھا نا مان رہا, یعنی علم جو ہے قرآن و سنت تو بات کرتا ہے علم کی, دل مانے نہ مانے آپ نے تو بات قبول کرنی ہے. مطلب وہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میرا دل تو یہ کہتا ہے, میرا وجدان تو یہ کہتا ہے, میرا دل نہیں ٹھکتا اس بات کے اوپر. گال تو اڈی صحیح ہے پر کوئی دل نو نہیں لگتی, یعنی بات سمجھ بھی آتی ہے پھر دل نو نہیں لگتی. تو اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ جو تو ہمیں بلاتا ہے نا تو ہمیں تو بے چینی ہوتی ہے تیری باتوں سے. ظاہر ہے کہ جب ایک بیمار آدمی ہے اس کو تو دوائی کڑوی ہی لگے گی نا. ایک بیمار آدمی جو ہے اور جس کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے, اسے اگر آپ بریانی کی پلیٹ دیں تو وہ تو کہے گا بریانی کڑوی ہے, وہ کہے گا جی مجھے تو نہیں اچھی لگ رہی, تھوکنے کو دل کرے گا. تو کیا ہم کہیں گے بریانی غلط بنی ہوئی ہے؟ نہیں, بلکہ اس کا اپنا منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے. تو جو شخص گمراہی میں گھرا ہوا ہے اس کو تو اپنے عقائد اور نظریات کے خلاف کوئی بات اگر پتہ چلتی ہے تو وہ اس کا دل تو نہیں ٹھکے گا اس بات کے اوپر, کیونکہ وہ اس دلدل کے اندر جو ہے وہ غرق ہو چکا ہوا ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ قرآن حکیم انسان کو عقل کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر حق بات کو قبول کرنے کے لیے کہتا ہے, نہ کہ دل کی بنیاد کے اوپر. ورنہ مجھے بتائیں بھائیو, یہ جو 90 کروڑ ہندو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر, کوئی تھوڑی تعداد تو نہیں ہے, 1/6 آف ورلڈ ہیں وہ, ان میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں, بلکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہے انڈیا کے اندر ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, وہ بتوں کے سامنے مورتیوں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی نہ کوئی ایفلیشن, کوئی ان کو دلی سکون ملتا ہے, جبھی تو وہاں جاتے ہیں نا, سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں. تو شیطان جو ہے انسان کے برے اعمال بعض اوقات اس کی نظر میں سوار دیتا ہے, اسے حق بات جو ہے اس سے کراہت ہونے لگتی ہے, اور جو باطل بات ہے اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا علاج صرف اور صرف عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو دولت دی ہے نا, یہ سب سے بڑی دولت ہے, یہ وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کو حاصل کرتا ہے. اسی لیے جو 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36, ولا تکف ما لیس لک بہ علم, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک کان آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا کہ تُو نے اس کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور دیکھیں جب دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے سورہ ملک میں کیا آتا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم نے دنیا میں بات توجہ سے سنی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اپنا وجدان نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ عقل استعمال کی ہوتی تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ فتویٰ دے گا. ساتھ ہی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، لیکن پھٹکار ہو ان دوست کے اوپر، اب تو کوئی فائدہ نہیں جرم ماننے کا. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بھلا دیکھو تو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے یعنی نبوت کی شکل میں، فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو حق پتہ چل چکا ہے، میں کیسے حق قبول نہ کروں؟ میرے ہی عقل تو یہ گواہی دے چکی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو اب اگر میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے اگر حق بات سے انعاد کیا تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے بات. آج بھی اگر علماء کو خوف خدا ہو جائے نا کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو کبھی بھی غلط فتوی نہ لوگوں کو دیں، حق بات لوگوں کو بتا دیں. اور اکثر علماء کو باتیں پتہ ہوتی ہیں، مطلب کون سا سنی عالم ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یا حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی ہو، اہل سنت کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، کس کو نہیں پتا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پتا ہے، لیکن اپنی پبلک کو نہیں بتانا چاہتے. اور المیہ یہ ہے کہ تقریباً اس وقت سمجھ لیں آپ 90% سنی جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھتے جو طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آیا. بالکل اس طریقے سے اہل تشیع بھی اپنی بکس کو فالو نہیں کرتے. تو ریلیجن جو ہے وہ تو بک سے حاصل کیا جائے گا، نہ کہ فالوور سے. ورنہ مسلمان کوئی پریکٹسنگ ہے آج اس اعتبار سے جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے قرآن و سنت کی؟ ہمارے اخلاقی اقدار کتنے گرے ہوئے ہیں، ہمارا کردار کتنا گرا ہوا ہے؟ اگر ہماری بنیاد کے اوپر لوگ ہمارے ریلیجن کو جج کرنا شروع کر دیں تو سب سے برا ریلیجن پھر اسلام کو ہی سمجھیں گے. تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو. تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی مولوی کے پیچھے نہ چلیں، کسی بزرگ کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ آپ جو حق بات ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وحی کے حوالے کیا ہے، کتاب و سنت کے حوالے کیا ہے، کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو نہیں چاہتے مگر میرے نقصان میں اضافہ ہی. اگر یعنی تم مجھے بھی یہ کہو کہ میں اب اسی راستے پر واپس آ جاؤں جس راستے پہ تم آلریڈی ہو. نبی تو سلیم الفطرت ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اپنی اس ماحول میں رہنے کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کے طور پر مبعوث کرنا ہوتا ہے، اس کا کریکٹر جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی شفاف رکھا جاتا ہے. تو تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ٹریک پر آ جاؤں تو اپنے نقصان میں اضافہ ہی کروں گا. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی. اب یہ تورات میں پھر ڈیٹیل ملتی ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو. ابھی بہت بڑا معجزہ تھا، مطلب پہاڑ میں سے کیسے اونٹنی نکلے؟ اونٹنی جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ اس سے پیدا ہو تو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ کرایا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہوئی. لیکن پھر ان پہ آزمائش بھی ڈال دی، چونکہ انہوں نے منہ مانگا معجزہ ان کو دیا گیا تھا، تو وہاں پر ایک گھاٹی تھی جہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے، تو دن مخصوص کر دیے گئے کہ یہ دن جو ہے وہ اونٹنی کے پینے کا دن ہے اور یہ پوری قوم کے پینے کا دن ہے. تو وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ سارا پانی پی جایا کرتی تھی، تو ان کو مل تو جاتا تھا، لیکن ظاہر انسان لالچی بہت ہوتا ہے کہ کہیں یہ پانی ختم ہی نہ ہو جائے، تو وہ ان کے لیے آزمائش تھی اونٹنی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے، ہادی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، جو تمہارے لیے ہے معجزہ نشانی، فذروها تاکل فی ارض اللہ، تو اسے چھوڑے رکھو کہ یہ اللہ کے زمین میں چرتی پھرے، کھاتی پیتی رہے، ولا تمسوها بسو، اور اسے برائی کے ذریعے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اسے نقصان نہ پہنچانا کہ ساڈے حصے کا بھی نہ رزق آ جائے، اس ٹینشن نہ پینا. اللہ تعالیٰ نے تو سب کا رزق مقرر کیا ہوا ہے، لیکن انسان میں لالچ بہت ہوتی ہے نا کہ یہ پتہ نہیں اب کوئی کھا گئی تو ہمیں تو کچھ نہیں ملنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھو کہ آیا ہی کہ آیا. فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کی نسیں انہوں نے کاٹ دی. ظاہر ہے کہ جب نس کاٹ دی جائے گی، یہ پاؤں والی نس، تو پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا، تو جب خون بہے گا تو ظاہر ہے ڈیتھ ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کی نسیں کاٹ دی. تو پھر ان فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو صالح علیہ السلام نے پھر اناؤنسمنٹ کر دی کہ اب بس تین دن تمہارے لیے مہلت رہ گئی ہے، تین دن بعد تم پر عذاب آ جانا ہے، جتنی موج مارنی ہے مار لو، فیصلہ ہو چکا ہے. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ سچا وعدہ ہے کہ تم پر یہ اب عذاب آئے گا جو تم نے اونٹنی کے ساتھ جو حرکت کی. فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، نجینا صالحا والذین آمنوا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے، معہ ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یوم اذن، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب قوت والا ہے اور عزت والا ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحہ، پکڑ لیا ان ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے، بڑی زوردار کڑک، جیسے کہ بجلی چمکتی ہے نا، اس طرح کی زوردار آواز آئی. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے رہ گئے، اور یہ آج تک ان کی اسی طریقے سے حالت فاسلز کی فارم میں محفوظ ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پر وہ مر گئے اس آواز کی وجہ سے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا، اور وہ بستی ایسی ہوگی جیسا کہ وہاں پر کبھی کوئی آباد ہی نہ تھا. ایسا اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا. اَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، سمود نے بھی، قوم سمود نے بھی اپنے رب کا کفر کیا تھا. اَلَا بُعْدًا لِلثَّمُودَ، تو بربادی ہو قوم سمود کے لیے. تو بیسیکلی اس میں مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھ لو، تم سے پہلے بھی قومیں تھیں اور اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، تم تو شاہی کوئی نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی، وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان قوموں کو برباد کیا، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا. اب اگلے رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی یہی تھے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک لوط ہی ایمان لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام پر بس صرف لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں اور بچے ہی ایمان لے کر آئے، ادروائز ابراہیم علیہ السلام پہ بھی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوانٹیٹی از ناٹ اتھینٹیسٹی ان اسلام، کوالٹی از اتھینٹیسٹی. اللہ کے حضور کوالٹی ہے، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، چاہے ایک بھی نہ ہو. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ چار امتی، کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو وقت پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہو. تو کیا وہ پیغمبر ناکام ہو گئے؟ نہیں، قومیں ناکام ہوئی، پیغمبر کامیاب ہو گئے، انہوں نے حق بات پہنچا دی. لہذا آج ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے. اس درس میں 50 بندے ہیں، 60 آئے، 100 آئے، چاہے ایک نہ بھی آئے، ہمارا کام تو ہے حق بات کرنا. پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو ہے، ان پر ایمان لانے والے بھی تین، چار، دو اور ایک، اور بعض پہ ایک بھی نہیں. ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام اور بھی لوط علیہ السلام کا آپ سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے بے شک فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قَالُوا سَلَامًا، تو ان فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل آپ پر سلام ہو. قال سلام، تو انہوں نے بھی آگے سے کہا سلام. اچھا، یہ السلام علیکم کہنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی صرف کسی کو کہتا نا سلام تو اس سے بھی سلامتی ہو جاتی ہے. السلام علیکم بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے کہا سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنید، تو وہ جلدی جلدی جو کہ مہمان نواز تھے فوراً ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے لیے لے کر آئے، یعنی موٹا گوشت. ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو موٹا گوشت ہے لوگ عیب سمجھتے ہیں، ساڈے گھر تو نہیں موٹا گوشت کدے پکیا، دیکھے اسی تے پکانے ہی چھوٹا ہوں، اور یہ پیغمبر کی سنت ہے موٹا گوشت بچھڑا لے کر آئے. ہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا گوشت پسند تھا، وہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ کو بکری کا گوشت اور اس میں بھی دست کا گوشت بڑا پسند تھا. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہمیں ان کی ملت کی پیروی کا حکم ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام موٹا گوشت شوق سے کھاتے تھے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا گوشت یعنی بکری کا گوشت. تو ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، وہ ایک بنا ہوا بچھڑا لے کر آگے ان مہمانوں کے لیے جو فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے فرشتے جو انسانی شکل میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، یعنی وقت کے پیغمبر کو غیب کی خبر اسی وقت پتا چلتی ہے جب اللہ تعالیٰ بتا دے، جب نہ بتائے تو نہیں پتا ہوتی. ٹھیک ہے، یہی اجماعی عقیدہ ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے. مسئلہ نمبر 6A میرا ریکارڈ ہے اس پہ، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. جو چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ نبی کے علم میں ہوتی ہے، اور جو چیزیں نہیں بتاتا وہ علم میں نہیں ہوتی. البتہ جو چیزیں پیغمبر کو بتائی جاتی ہیں بتانے کے باوجود وہ رہے گا علم غیب ہی، کیونکہ ہمارے ریفرنس سے تو وہ غیب ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں غیب اللہ جاننے والا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں ہے، وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے. بالکل اس طریقے سے جب وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دیتا ہے، عذاب قبر دکھا دیتا ہے، جنت دکھا دیتا ہے، دوزخ دکھا دیتا ہے، تو ہمارے اعتبار سے تو وہ غیب ہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اب کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو انہیں اجنبیت محسوس ہوئی ان لوگوں سے جو مہمان آئے تھے انسانی شکل میں، اور اپنے دل میں ان سے ڈرنا شروع کیا. انہوں نے ڈرے کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کے کلچر میں یہ رواج تھا، اور آج بھی اکثر جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ جس کے گھر سے نمک کھا لیا جائے، جس کے گھر سے کچھ کھا لیا جائے، تو اس کے ساتھ آپ غلط سلوک نہیں کریں گے. تو کوئی اگر قوم کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچانے جاتی تھی تو وہاں کا رزق نہیں کھاتی تھی، تو یہ انڈیکیٹر ہوتا تھا کہ یہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر انہوں نے آپ کے دسترخوان پہ آپ کے ساتھ کھانا کھا لیا تو آپ کے ساتھ جو آپ کی میزبانی کا ریگارڈ کریں گے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ تو کسی غلط ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ یہ میرا کھانا جو پیش کیا ہوا نہیں کھا رہے. قالوا لا تخف، تو ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا مت ڈریے، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت، تو ان کی جو بیوی تھی حضرت سارا سلام اللہ علیہا وہ کھڑی ہوئی تھی وہاں پر قریب، تو وہ ہنسی. ظاہر ہے کہ یہ تو ہنسنے کا مقام تو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے، اور وہ دیکھ بھی رہی تھی کہ میری خاوند کی کیا حالت ہے، اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں تو وہ اس بات کے اوپر ہنس پڑی کہ میرا خاوند جو ہے وہ ڈر رہا تھا، تو یہ کوئی نقصان پہنچانے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے. فضحکت فبشرناها باسحاق، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال کے قریب ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی بھی تقریباً 70-80+ ہی تھی، تو بوڑھی تھی. تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے آگے یعقوب کی بھی بشارت دے دی. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں نا، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے سیدنا اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں، جن کا لقب جو ہے اسرائیل تھا، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، تو اسی سے بنی اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے تو وہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ تمہارا اسحاق بیٹا پیدا ہوگا، اس کا آگے سے بیٹا یعقوب پیدا ہوگا، وہ بھی پیغمبر ہوگا، پوتا. قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی ہائے حیرانی، الدو و انا عجوز ہوں وہذا بعدی شیخا، کیا میں اب اس بوڑھی حالت میں بچہ جنوں گی جبکہ میرے جو شوہر ہیں وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں. ان نہاد لشیون عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. تو وہ ہنسی، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی پھر آگے جب فرشتوں نے کیا تو ان کو اپنی فکر پڑ گئی کہ اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے معاملات میں تعجب کرتے ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہوں اور برکتیں ہوں. علیکم اہل البیت، تم پر اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. انہو حمید مجید، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے. یہی وہ جو ہے انک حمید مجید ہمارے درود میں بھی آتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں کہ اب علیکم اہل البیت، اہل بیت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کہا گیا. اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، وہ میں نے مسئلہ نمبر 6A اور 6B میں ریزالو کیا ہے اہل بیت کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے. وہاں پر میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی، آج محل نہیں کہ میں اسے ایڈریس کروں. فلما ذهب عن ابراہیم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، یعنی اب وہ فرینکنس ہوئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، جو اپنی کنڈیشن میں واپس آئے. ابراہیم الرو، ان سے خوف جاتا رہا. وجاءته البشرى، اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ بیٹے کی خوشخبری مل گئی. یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ جھگڑنا شروع ہو گئے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع لانے والے تھے. اب وہ جھگڑا کیا کرنے لگ پڑے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے گلا شکوہ کیا اپنی محبت کے انداز میں فرشتوں کے ذریعے. اب فرشتہ، یہ ڈیٹیل اب ہمیں تورات میں ملتی ہے، قرآن پاک خاموش ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے اس بات میں. جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کو برباد کرنے آئے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، ان میں لواطت کا مرض تھا، یعنی وہ بد فعلی کرتے تھے مرد مردوں کے ساتھ. اور میں نے اس کا ڈیٹیل سے ذکر مسئلہ نمبر 81 میں کیا ہے، ہومو سیکچویلٹی سے ریلیٹڈ جو میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 81 لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، یہاں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہ اب یہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے کہ اچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو قوم کو برباد کرنے جا رہے ہیں. لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، دوسری جگہ آتا ہے انہوں نے کہا لوط بھی وہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی ایک بیوی کے جو کافرہ تھی. دو ہی پیغمبر ہیں جن کی بیویاں کافرہ ہوئی ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. اس کا ذکر بھی جو ہے سورہ تحریم کے آخری رکوع میں ملتا ہے، پارا نمبر 28 کے اندر. اچھا اب انہوں نے جھگڑا یہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں پر لوط علیہ السلام بھی، ان کا لوط کو گھر والوں کو بچا لیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ کرو، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ اگر وہاں پر 10 بندے بھی ایمان والے ہیں نا تو وہاں پر تیرا عذاب نہ آئے، میری دعا قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، 10 بھی نکل آئے نا تو عذاب ٹل گیا. تسی جناب سوہن دی گل کر دو، کہندے نے جناب وہ جی ساڈے اجتماع این لاکھ بندہ کٹھا ہو گیا. کہتے ہیں نا لوگ یہ حق پہ ہونے کی دلیل بتا رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی وہ فلاں اجتماع اتنے لاکھ کا ہوتا ہے، یہاں 10 بندوں کی بات ہو رہی ہے اور کوئی دعوت عام آدمی نہیں دے رہا، وقت کا پیغمبر دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا، اللہ کا پیغمبر. ابراہیم علیہ السلام کے کان جو ہے وہ کھٹک گئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ 10 بھی نہیں ہوں گے. پتا تو تھا ان کو کہ فرشتے ابھی تو نہیں آئے، تو کام ڈالیں گے کوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، اگر 5 ہوئے، تم وعدہ کرو کہ 5 ہوئے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی ان کے ذریعے کہ 5 بندے بھی اگر ایمان والے نکل آئے لوط علیہ السلام سمیت، 5 بندے بھی، تو تم عذاب نہیں وہاں پر. انہوں نے کہا جی 5 بھی ہوئے نا کوئی عذاب نہیں آئے گا. اگلی گل آپ سمجھ جاؤ کہ 5 بھی نہیں سن، صرف 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں وہ ایمان لے کر آئیں، اور تیسرے لوط علیہ السلام. 3 بندے اس قوم میں سے صرف ایمان والے نکلے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے، پوری قوم کو فرشتوں نے جو ہے وہ اپنے پروں پر اٹھایا اور ان کو بلندی سے نیچے گرایا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش. آج بھی آثار موجود ہیں، یہ ڈیڈ سی کے ارد گرد یہ جو ہے وہ بستیاں آباد تھی جہاں پر یہ عذاب آیا، آج بھی عذاب کے آثار وہاں پر موجود ہیں کہ یہاں پر بار وہ دنیاوی اعتبار سے وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آتش فشاں پھٹا تھا جس میں سے پتھر نکلے, اور ظاہر ہے کہ دنیاوی تو اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب بنا دیتا ہے, آتش فشاں میں سے ظاہر ہے وہ پتھر نکلے اور ان پر بارش ہوئی اور سب کے سب لوگ ہلاک ہوئے. لوط علیہ السلام اور صرف دو بیٹیاں ان کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, اپنی بیوی بھی لوط علیہ السلام کی نہ بچ سکی. تو تین بندے نکلے ایمان والے. وہ جو میں نے بات کی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بعض نبیوں کے ساتھ چار امتی, بعض کے ساتھ تین, بعض کے ساتھ دو, بعض کے ساتھ ایک, بعض کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. تو کوالٹی از اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ, ناٹ کوانٹٹی. کوالٹی اللہ کو چاہیے. صحیح سلیم الفطرت قسم کے لوگ چاہے تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں, اگر وہ حق بات قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, اور چاہے تعداد میں بہت زیادہ لوگ ہوں اور حق قبول کرنے والے نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اب یہ جناب اس پس منظر میں اب یہ اب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام, ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب, بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع لانے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, تو اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام رہنے دیجئے, انہ قد جاء امر ربک, بے شک تیرے رب کا حکم اب آ پہنچا ہے, ان پر عذاب واقع ہونا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود, اور اب ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے کہ جو اب ٹلنے والا نہیں, کسی صورت بھی رد ہونے والا نہیں. ولما جاءت رسلنا لوطا, اور جب ہمارے فرشتے جو ہیں لوط علیہ السلام کے پاس آئے, سی ابہم و ضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب, تو لوط علیہ السلام دل میں بڑے غمگین ہوئے اور بڑے پریشان ہوئے ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے, اور کہا کہ آج تو مجھ پر بڑی مصیبت کا دن ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی ڈیٹیل بھی تورات میں ملتی ہے اور وہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن پاک کے اس اسلوب میں. فرشتوں کو دیکھ کے ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں, لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس, لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ میری قوم جو ہے وہ تو برائی کرتی ہے, تو یہ تو اب مجھ سے آ کے یہ لڑکے ڈیمانڈ کریں گے. تو وہ مطلب انسانی شکل میں آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا آج تو میرے پہ بڑی مصیبت کا وقت, بڑی پریشانی کا وقت آ گیا ہے. تو دل میں بڑے غمگین ہوئے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہاں کی قوم جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ بدفعلی میں مبتلا ہے, یہ تو میرے دروازے پہ آ جائیں گے ان کو مانگنے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ وقت کے پیغمبر ہیں اور اس حوالے سے دلگیر ہو رہے ہیں, اس لیے کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں, ورنہ پریشان کیوں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی آ گئے جناب, کام سیدھا ہونے لگا انہوں نے تھا, ہاں جی آگے وہ پہنچ گئے, بڑی مہربانی جناب, انہوں نے چک دیا انہوں نے پھٹا. نہیں, ایسا نہیں ہوا. اب دیکھیں کیا ہوا. تو وہ پریشان ہوئے. اچھا قرآن نہیں ڈیٹیل بتاتا, قرآن نے اس کو اسی طریقے سے ایڈریس کیا, تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے, بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے, اگلے الفاظ سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, تو ان مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کی قوم دوڑے دوڑے ان کے پاس آئی. اگر ان کو پتا یہ فرشتے آئے تو وہ تو نہ جانے ہو, وہ آئی ان کے پاس. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور یہ وہ قوم تھی جو اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کیا کرتی تھی. قَالَ يَا قَوْم, تو انہوں نے کہا میری قوم, هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ, اے میری قوم دیکھو میری قوم کی بیٹیاں, یعنی ظاہر نبی تو وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تو روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا, بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جوڑا جو ہے وہ عورتیں پیدا کی ہیں, میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, تم نے جو نفسانی خواہش پوری کرنی ہے نکاح کے ذریعے ان کے ساتھ کرو. فتق اللہ, دیکھو اللہ سے ڈرو, ولا تخزونی فی ضیفی, اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل و خوار تو نہ کرو. اب اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو, تم نے اگر کوئی ایسا تعلق قائم کرنا ہے تو عورتیں موجود ہیں ان کے ساتھ کرو. علیہ منکم رجل رشید, کیا تم میں کوئی ایک بھی شریف النفس آدمی نہیں ہے؟ یار میری عزت کا ہی کوئی خیال رکھو, آج تک میں تمہارے مصائب پہ صبر کر رہا ہوں, میرے مہمانوں کے سامنے تو مجھے رسوا نہ کراؤ. اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اور انہوں نے کام چکڑ آئے نہ تو جناب انہوں نے پریشان نہیں ہونا تھا, اتنے وہ پریشان ہوئے. اور آگے اگلے الفاظ بھی دیکھیں, قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, تو وہ کہنے لگے اے لوط تو خوب جانتا ہے کہ ہمیں تیری قوم کی عورتوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو اسی برائی میں، بدفعلی میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو خوب جانتا ہے جو ہماری اصل میں خواہش ہے، یعنی لڑکوں کو جو آئے ہوئے تیرے پاس ہمارے حوالے کر۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ، وہ کہنے لگے افسوس کاش آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں میں اپنے مہمانوں کو لے جاتا، میرے مہمان اس قوم کی اس غلط حرکت سے تو بچ جاتے۔ اب دیکھیں یہ بالکل فٹ ان بیٹھ رہے تو رات کی سٹوری میں، ورنہ ان کو ٹینشن، ان کی بات کرنے کی ضرورت تھی، وہ فرشتے تو لوط علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اگر لوط علیہ السلام کو یہ بات پتا ہوتی تو یقیناً کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ اور وہ وہی ہے جو تورات میں ملتی ہے ڈیٹیل، کہ وہ لڑکوں کی، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو کیا کاش آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں اپنے مہمانوں کی تو حفاظت کر سکتا، یا میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا جس میں میں اپنے مہمانوں کو لے کر بچا لیتا ان سے۔ قالوا یا لوط، اب فرشتوں نے جب اتنی ٹینشن دیکھی لوط علیہ السلام، دیکھے پیغمبر پہ بھی ازمائی جائی، انہوں نے بھی اینڈ تے جناب وہ ساری راز دی گل دسی، انہوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک، بے شک ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی فرشتے ہیں ربی کا، لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں یہاں سے نکل جائیے۔ اب یہاں دیکھیں پچھلے سارے پیغمبروں کے ساتھ کیا آیا تھا کہ نبیوں کو کہا گیا کہ آپ اور آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے نکلیں، اور یہاں پر ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا کہ آپ اپنے صرف گھر والوں کو، لہذا وہ تورات کا جو بیان ہے کہ دو بیٹیاں ہی ایمان لے کر آئیں، یہ تورات میں ہے، قرآن پاک میں حدیث میں نہیں آیا کہ دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو لے نکلیں، ورنہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ کیا آیا تھا کہ سارے ایمان والوں کو بھی، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی آیا کہ اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو ساتھ لیں، یہاں پر ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے نکلیے، وہ دو بیٹیاں تھیں، وہ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، دیکھنا اب تم میں سے کوئی بھی منہ موڑ کر پیچھے نہ دیکھے، جیسے وہ بچپن میں کہانیاں سنتے تھے نا، جنہیں پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پتھر ہو جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ پیچھے ظاہر چیخو پکار ہوگی، ظاہر انسان تو پریشان ہوتا ہے کہ جب اس طرح آسمان سے پتھر برسے تو انسان وہ دیکھتا تو ہے، انسان خوف تو کھا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جو بھی چیخو پکار، یہ آپ کو مدد کے لیے بھی پکاریں گے کہ اب ہم ایمان لائے، کوئی ایسا معاملہ، آپ نے مڑ کے نہیں ان کی طرف دیکھنا، اِلَّمْ رَأَتَكَ، ہاں مگر آپ کی بیوی جو ہے اس معاملے میں ماری جائے گی، کیونکہ وہ کافرہ تھی، ظاہر ہے وہ تو نہیں بچ سکتی تھی۔ اچھا نوح علیہ السلام، یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر نکلے تھے، یہ تو رات میں ڈیٹیل ملتی ہے، لیکن اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ اوئے میری قوم، تو ایک پتھر اسے بھی آگے لگا اور وہاں پر مر گئی، تو اس نے ظاہر مرنا ہی تھا، تو اس سے وہ بظاہر بھی ایسا عمل ہوا۔ انہ مصیبہا ما اصابہم، بے شک وہ عذاب جو ہے وہ تیری اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسرے مجرموں کو پہنچنا ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان پر عذاب آنے کا وقت بالکل علی الصبح ہے، بالکل سحری کے قریب، رات کے آخری پہر میں ان پر عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، صبح کا وقت کیا قریب نہیں ہے، کون سی اب دور کی بات ہے، اب رات و رات نکلے، عذاب ان پر آیا۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو بلندی پر اٹھا کر زمین پر پستی میں الٹ دیا، وامطرنا علیہا حجارہ، اور ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، من سجیل ممدود، آگ میں پکے ہوئے پے در پے پتھر، آگ میں پکے ہوئے یعنی کچے پتھر نہیں تھے۔ اب یہ وہ جو آگ میں پکے ہوئے، بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے جو سائنٹسٹ کی وہ بات ہے کہ وہ آتش فشاں سے نکلے سے پتھر، یعنی وہ سخت قسم کے پتھر آگ میں پکے ہوئے، وہ ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا میں معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بستی ہے جو کہ اس طریقے سے پتھروں سے ہلاک ہوئی ہے، تو بالکل فٹ ان قرآن پاک کی اس بات میں بیٹھتی ہے ان کی بات بھی، کہ آگ پہ پکے ہوئے وہ پتھر تھے جن کی بارش ان پر نازل ہوئی۔ مسومتن عند ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، یعنی ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس کے نام کا پتھر ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، یعنی جتنی قوم تھی ہر بندے کو، جسے کہتے ہیں نا جی وہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو پتھر پتھر پہ لکھا ہوا ہے مار کھانے والے کا نام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہ نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے, جس بندے کے نام کا وہ پتھر تھا نا وہ اسی بندے کو آ کر لگا. ولیعوذ باللہ تعالی وما ہی من الظالمین ببعید, اور لوط علیہ السلام کی ظالم قوم کی بستی جو ہے وہ ان سے کچھ دور نہیں ہے. یعنی مشرکین عرب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو بستی ہے کوئی دور کی بات نہیں ہے, بالکل تمہارے قریب ہے. تمہارے جو سفر جو تم تجارت کا اختیار کرتے ہو اس سفر کے دوران وہ بستیاں آتی ہیں. اور اس حوالے سے میں نے یہ جو بات کی کہ قرآن حکیم کے تاریخی مقامات, ایک ویڈیو ہے جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, اس میں یہ قومیں جو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اور جہاں پر برباد ہوئی وہ علاقہ بھی دکھایا گیا, اور وہاں پر آج بھی آثار ہے کہ وہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی. اس حوالے سے ڈیڈ سی بحر مردار کے کنارے پر یہ بستی آباد ہے. تو یہ آج الحمدللہ ہم نے سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر خیر سنا. اب ڈیٹیل ذکر آئے گا دو اور پیغمبروں کا جو پوسٹ ابراہیمک ہیں. نمبر ایک سیدنا شعیب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حصے تھے. آپ کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل والی نہیں, دوسری جو آپ کی قطورہ نام کی ایک بیوی تھی اس کی اولاد سے جو تھے. یہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ تو سیدہ سارہ کی اولاد سے ہیں, اور سیدہ ہاجر کی اولاد سے جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں. تو یہ تیسری جو آپ کی بیوی تھی اس کی اولاد سے سیدنا شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف مبوس کیے گئے, اور وہاں پر انہوں نے دعوت حق پیش کی جو کم تولا کرتے تھے کم ناپا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی دھمکی ان پر آ کر رہی, اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے قوم کیا ان کو وہی باتیں کرے گی کہ قوم کہے گی تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے شعیب کہ تو ہمیں تنگ کرے, تو چپ کر کے اپنی نمازیں پڑھ کے یہ رزلٹ نکل جائے کہ تو نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ ان کی بھلائی کی بات کرتے تھے. تو الفاظ دیکھیں کہ اے شعیب تجھے تیری نماز یہی سکھاتی ہے کہ تو ہمیں آ کے اس طرح کی چیزوں پہ ہمارے مال کے بارے میں ہمیں ٹوکتا ہے. یہاں پر بھی جو لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی رکھیے جناب کوئی شرم کرو, یہاں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا, جاؤ اپنی نماز پڑھو اپنی جو ہے تسی اپنی قبر ہی جانا ہے اسی اپنی قبر ہی جانا ہے. بالکل سیم الفاظ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے اس طرح الفاظ استعمال کیے. بڑا ڈیٹیل ذکر ہے. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا, اور اس کے بعد یہ سورت انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.